تر پول بسی وقت یه خوشو گنک ویس ومجنو یه یوش غدام تیر سو دو شخوا بعد امر خروز دل لفت بعد یا بیقتی که شرط نالا اگدس گیر دالیز مرو بروز ده یا غلای زور ووت امر انتر ایچیا ما ووت امتر لک اولچاک بیشتو بیفت یه بعد ام شرق تی سو روزی دالیز مرو بروز فوق چیز دم رکشتت کزی نم دالیز مرو بروز اولچاک رو مکشت اگدس گیر امتر روشق ده ایچیا نبیفت بعد ارا روز تا یدی هنک میرد یه بعدم جات سو ذیو خوا سو دم جات ذیو دم جات سو خوا باید کسی خشروخ دیس خوا تیست ادم ها دی دوزم ویگوت چیز دیم نسوت سلوان برسون دیم نسوت دیگه نک